ми год назад. Муж тут інженер-механік. Адсюль? Ну, да. Далейшым расповедам Віолета нібы разбурыла ўсё сказанае Жанай Войцік. Ой, ўсё. Ночу было недароблена, дзвярэй не хватало, окна крыва віселі, адкрашывалі, многа перекрашывалі. Потолок быў сільна замазаны, нанімалі самі рабочых, убіралі. Плацім за газ, свет дастаткова, так? 10 год, чтоб можна было выкупіць. Так. У вас такі шы крыху большаваты хлівчык. Да, большаваты. Ёсць падвал, ёсць. Мы самыя вязунчыкі, што мы. Ну, все равно легче с батьками жить одним. Радзівільмонта Ад'янавіч у 3 кілометрах. Спытываю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё. Дякую Богу, і пенсія неплохая. Ну, якая у вас зараз? 430. Дякую Лукашенку. Обслужваюць. Работнік. Сацыяльна. Ага. Торфу прынясе, дроў, прадуктаў. У хачы прыбярэ. А дзеці далёка мае, ўсе трое. Цёткі Ірына, вы сядзібу эту Радзівілу, што-небудзь чулі пра яе? Ну, я дзешняя раздзённая, але мало я ведаю гэта. Та туды далей прыедзеце. Крэст будзе стаяць. І бабка жыве. Яна ўраждённая пры пану. 92-гадовая бабця Наста сядзела на канапцы ў пакойчыку пакошанай, па яе словах, норачкі. Яна яшчэ памятае часы, калі... Сядзіба была харошай. Парк знішчылі. Всякія былі дрэва, славачкі былі. Яго ўжо началі бурыць, мо гадоў 5 таму назад. Такая влада, да. Чу, сядзібу ахоўвалі? Вы ўважаў. А цяпер нікого нема? Цяпер нікого нема. Гадоў 5, як участкова тут бачыла. Прасядаць, але не бачу. Бабці Насці варта было пажадаць, каб журналісты да яе прыязджалі часцей. Бо яшчэ на выездзе з Клецку за нашым аўто на ўперамен змяніліся 3 міліцэйскія машыны. Адну з іх акурат насупраць бабчынай норкі я нават сфатаграфаваў. Наста Адамаўна ж з плачам загаварыла пра свой бядутны лёс. Як сталася на 10 год, бацька 2 разы гарэў. Не далі нам у дзярэвні будавацца. Улада не дала? Не дала. Уже на футара падзялілі. Далі стрыховку, купілі мы эту хату, паставілі на футары. Ні вады, хаты вядзе далёко. Снег носім з мамаю, топім у хаці. При савецкай уладзі пашла, у завод быў. Кансерваў, да? Ага. Я 10 год работала ў школе, уборшчыцай. Я перайшла ў сельхоз работаць, яны мне далі маленькую комнатку. 55 год я пайшла на пенсію. Я не змяніла работы. Я пайшла дзялкі браць, буракі выбіраць. Начислялі па 5 рублей. Чого добра ад савецкай улады не было так? Нічого. І работала да 70 год. 55 тых рублей не магла пражыць. Трудадні яны мне не ўсе пісалі. А запісы, што працавалі ў завгазе, наогул няма ніяк? Да, наогул няма. А я чалавек неграматны. Ты што мне дараваць? Любіш, што побач, гутару з прыбіральшыцай Таццянай Глубовіч ды дырэктаркай Людмілай Лёсі. З того аграгарадка што-небудзь атрымалі? Нічога. Абяцалі клуб падрамансіраваць, ніхто не... Нічога. Сыпляцца, баліцца, ўсё. В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 білетов всегда продавали. Заплатим там за 300 тысяч. Так вот и живём, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал. Раньше лебедь, пусть здесь плавали. Заросла сажалка, взлетели, да? Ну, конечно, конечно. Самотным почуццём іду па высечанай адной з самых доўгіх у Беларусі 3-кіліметровай ліпавай алеі. Падыходжу да рэшткаў палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергій Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, страціла прытомнасць. Противнімання на пруд, заросшы, засорены, паваленыя дрэвы. Хто хоча, тут і рубіць. Чыновнікам местным было наплевацкае адношэнне. Сёлетнія дзеі ўсё толькі што мы былі, видели, как после афганской бомбёжкі сам будынак знаходзіцца, скажа, не падлежыць рэстаўрацыі. Парк. Кісць клёнаў, дубоў, старинных ліп. Все загажана, стамі заросшы. Это беларуская разбураная памяць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клецчыны. Яшчэ адно пытанне, якім зацікавіўся наш карэспандэнт, ці ёсць тут альтэрнатыва калгасам. Па шляху з Радзівілімонтаў заўважыў воданапорную вежу з парнікамі вакол. Пад'ехаўшы бліжэй, угледзеў пустыя шклянкі ды бутэлькі. Гэта рэшткі некалі буйной фермерскай гаспадаркі, якую 2 гады таму насмеліўся набыць 62-гадовы спадар Мікалай Скачкоў. Насмеліўся не перабольшанне. Пенсіянер, былы электроншчык з Менску, не ведаю, чым усё скончыцца. Пожалуйста, не надо пра мяне. Можна сейчас сказаць, через год передумаць. Тут праблема кадраў. П'яні это и как придет, не успеваешь это все выносить. Напарники, что думаете? Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые. Прибытку же еще не отримали. Не да какой там. Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колгасе. Правда? Ну, конечно. Я по ферме. Тут и 20-25. Так и дают. И все равно пьют. Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе. Трактор, 15 баб на поле без него сидят. Затое дорожное кафе-гостиниц неподалек было разраклямовано аж менским официным друком. Прыгожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутару с 19-годовой прыгажуней барменшей Катей Ромашкой. Ты шмат наведывальников бывает? Не сильно. Сколько средняя выручка у тебя у вас? По будням 1100, но выходные уже где-то 1500. Заработок средняя от выручки идти? Да, 200 тысяч в месяц. У, холера. Да помогай кто? Мама. Вы мне надо отработать. Да тебе 3 года? Да. И посадила ноги? Да, и быстрее до мамы поближе. Побач вёска Грыцевічы, дзе жыве 700 насельнікаў, гутару 16-гадовай Машы Кавальчук. Я хачу, канешне, уехаць, потому што здесь мы маладзёж, только на скацека ганяюць, міліцыя. А чаго ганяюць? Ну, да 11. Неінтересна, скучна. У цябе бацькі хто? А, ферме. Мама, допустим, 1800. А да яркі то мала, канешне. Бо зранку да начы ў хаце няма, да? Не хватаць, иногда денег. Хоць там адзецца ж надо. Все выпускной. Управленне СВК Грыцевіча, інспектор па кадрах, спадарыня Галіна Прышчэпа, у прынцыпе ўсё пацвярджае, але, так мовіць, з афіцыйнага пункта погляду. Механізатары ёсць, што получаюць больше мільёна, улетку і больше. Жыватнаводы ад 700, бы больше. Нас кару больше 1000. О, а моладзь бяжыць в гасцінцы насупраць. Дзяўчо 200 тысяч атрымлівае. Яна же не пойдзе даяркаю. Тут бачылі домікі, якія строяць хорошыя у нас. Чаму? Доміка не хочуць. Не хочуць на эту працу, на это заробак ісці. Да, вот самае главное. У сяле всем у населення каровы, вы падумайце. Сергей Касьянаў у Грыцевічах з 91-га працуе ахоўнікам дэпартаменту Міністэрства ўнутраных справаў Клецку. Але дагэтуль лічыць сябе гаспадаром. Вы гаспадарку сваю маеце? А як ж, канешне, у мяне ў сям'і адні жанчыны. І мама дзяржала карову, і цёща дзяржала, а заготовіць сена вельмі цяжка. Цяжка з транспартам. Я свайго трактара купіла. Пагода испортіцца, і сена тут ужо не ўбраць. А карову дзяржаць стала не выгадна. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Все зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика. А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал третью группу инвалидности, и ему было пропоновано уладковаться в вартовую. Работаю на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли. Хотя хвороба засталась? Да. И медики ее подтверждают? Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу и не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроюсь. У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай ды беларускай мовы ў Грыцевічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед. У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты калі ты нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з